زمانے میں گڑبڑ کرتے ہیں, چوریاں ڈاکے کرتے ہیں, گناہ مبتلا ہوتے ہیں, وہ تو اپنے آپ کو گنہگار سمجھتے ہیں اور اللہ کی رحمت کا امیدوار سمجھتے ہیں. یہ تو جیت جائیں گے. اور ہم جو دین کا کام کرنے والے ہیں, سلسلے چلاتے ہیں, مدرسے چلاتے ہیں, تحریکیں چلاتے ہیں, ہم جو ہے ایک تو ہم میں عجب پیدا ہو جاتا ہے, ہم اپنے کو دیندار اور افضل سمجھتے ہیں, دوسرے لوگوں کو اپنے سے گھٹیا سمجھتے ہیں. وہ بلکہ عجب کیا کبر پر کہ اپنے آپ کو افضل سمجھتا رہے آدمی دین کاموں کی وجہ سے, تو یہ ہو گیا عجب. ساتھ دوسرے کو بھی گھٹیا سمجھے, اپنے کو افضل سمجھے, تو یہ ہو گیا کبر. یہی فرق ہے, یہ عجب اور کبر کا یہی فرق ہے کہ دین کا کام کرتے ہوئے اپنے آپ کو افضل سمجھنا, یہ ہو گیا عجب. اور اپنے کو افضل سمجھتے ہوئے دوسرے کو گھٹیا سمجھنا, یہ ہو گیا کبر. ہاں جی, ایک یہ بات ہوتی ہے, ایک یہ ہے کہ دینی حیثیت کو اپنی دنیاوی کاموں کے لیے استعمال کرنا ہی ہم سے خطا, بہت بڑی خطا ہو جاتی ہے. اور ایک یہ جو قوم کا مال ہوتا ہے اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے, بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے. وہ ایک مدرسے کا قصہ مجھے سنا رہا تھا, ایک ہمارا مولوی صاحب سنا رہا تھا. انہوں نے کہا کہ سیاسی پارٹی کا دینی مدرسہ ہے, اس نے کہا کہ ایک میں بھی عالم ہوں, داخل ہوں یونیورسٹی کسی کورس میں, دوسرا آدمی داخل ہوا ہے, کہتے ہیں وہ آ کر اس مدرسے میں ٹھہرے ہوئے, اس مدرسے کے چندے کے بل پر ساری رات ایئر کنڈیشن میں ہوتا ہے, ساری رات بطور مہمان کے ایئر کنڈیشن چلاتا ہے. وہ چندے کا طلبا کوئی بیمار پڑا, اس کو دوائی نہیں مل رہی, کسی کا کھانے کا معیار نہیں ہوا, تو اس کے بعد کو پتا نہیں کام کیا جواب دیں گے. ہمارے مولوی صاحب چھوٹے لاہور کے مدرسے کے محتمم ہیں, وہ آیا, اس نے کہا دعا کرو کہ میرے پاس مدارس کا اجتماع ہوا تھا, وفاق مدارس والوں کا اجتماع ہوا تھا, اور اس میں مہمانوں کے بیٹھنے کی جگہ اور یہ جگہ نہیں تھی, ایک چار کنال جگہ ہے, وہ مجھے مل جائے. میں نے کہا اس کے بعد جب میں آؤں گا نا تو میں رہوں گا مسجد میں ہمارے پاس, اور میں عام استعمال کروں گا عام بیت الخلاء. اور یہ مہمانوں کے لیے اتنا خرچہ کرنے کا تم نے کہا کس نے تمہیں, تو میں تم کو سلسلے میں خلافت دی ہے تو اس لیے دی ہے کہ تم مدرسے میں یہ چکر چلاؤ گے. مگر پھر اس نے نہیں کہا کہ پھر تو وہ سے کہا کہ اب تعداد زیادہ ہوگی کلاسوں کی, جگہ کی ہمیں ضرورت ہے, اور اس کے لیے ہمیں کرنا ہے کہ بہت ضروری آپ کا اجتماع ہو گیا ہے, اس کے لیے سب لوگوں کے رہائش کی جگہ کرنا چاہتے ہیں, آپ تو آپ تین دن کے لیے چھٹی کہنا تھا, لباغ ان مسجدوں منتقل کریں ان کو, وہاں رہے. اب قوم کا پیسہ جو ہے, تو کیسر صاحب آیا, اس نے کہا کدھر گئے تھے جی, میں ایک دارالعلوم کے مسجد کا ڈیزائن کے لیے گیا تھا. اچھا ماشاء اللہ, کیا کیا ڈیزائن کیا؟ کہ 6 لاکھ کا مینارہ ڈیزائن کیا, 6 لاکھ کا مینارہ ڈیزائن کیا. مولوی صاحب سے پوچھتے ہیں آپ کہ قوم کے چندے کا 6 لاکھ کا مینارے کا خرچہ جو ہے, اس کی کہاں سے گنجائش نکلتی ہے؟ خانقاہ کی مسجد میں نے بنائی نا, اس کا مینارہ میں نے نہیں بنایا, کیونکہ مینارہ جو ہے وہ مسنون تعمیر ہے ہی نہیں, کہ حضور کے دور میں منارہ نہیں تھا صلی اللہ علیہ وسلم، خلفائے راشدین کے دور میں نہیں تھا، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں لوگوں نے کہا کہ آبادیاں بڑھ گئی ہیں، مسجد جو ہے تو ڈھونڈنے کی تکلیف ہوتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ ایسی اونچی سی چیز اس پر لگی ہونی چاہیے کہ ایسے ذرا دور سے نظر آئے کہ یہ مسجد ہے، پتنی پہلے کوئی لکڑی لگا کر کوئی چند اینٹیں رکھ کر کچھ کرتے رہے کرتے رہے، اس سے میں نے کہا مینار، اور یہ جو محراب ہم بناتے ہیں نا، محراب، محراب پر تو علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا پورا رسالہ ہے بدعت المحراب، آج دیکھا ہے آپ نے؟ نہیں دیکھا، محراب کی بدعت، عربی میں محراب کا معنی یہ نہیں ہے، محراب کا معنی کمرہ ہے نا، محراب کا یہ معنی نہیں عربی میں. ایک دفعہ بریکوٹ میں ہماری جماعت گئی ہوئی تھی، یا میں کسی سے ملنے کے لیے گیا تھا، سین میں گرمیاں ہیں، سین میں دھوپ میں نماز پڑھ رہے ہیں، تو امام کھڑا ہونے کا وار ہو کے اندر سے گئے، لکڑی کا بنا ہوا محراب لا کر کھڑا کیا اور نماز پڑھی، تو میں نے کہا داولی محراب نہ بھار مزکول مکرو ہوتی نہ مسلط ہے، کہہ رہا تھا گیس یہ وہ، یعنی مکروہ تصدیق ہے امام کا درمیان میں کھڑا نہ ہونا نا، درمیان میں کھڑا ہونا یہ تو ہے کہ امام کھڑا ہے نا، پیچھے اب آدمی کھڑے ہو گئے، دس آدمی دائیں طرف ہو گئے اور نو آدمی بائیں طرف ہو گئے، اب جو آدمی آ رہا ہے اس کے لیے افضل اور زیادہ ثواب بائیں طرف کھڑونا ہے، کیونکہ دائیں بائیں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ قرب امام کا مسئلہ ہے، امام کے قریب ہونے کا، اب امام کے قریب یہ جگہ ہوئی، یعنی اب ادھر دس گیارہ ہو گئے ادھر پھر دس رہ گئے، تو اب وہ جگہ امام کے قریب ہو گئی، پھر ایسے ادھر ہو گئی یہ جگہ امام کے، اس کے خلاف کرنا یہ مکروہ تصدیق ہے. محراب تو محراب کا تو معنی عربی میں یہ محراب ہے ہی نہیں، محراب کا معنی ہے کمرہ، یا ملون رہو، یا ملون رہو میں محاریبا و تماثیل و جفان انکل جواب، تو محراب کی جگہ محاریب ہے جی، کمرے بنتے، میں نے کہا مسجد میں ہم، اچھا پھر علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ نے سارا لکھا محراب کی بدعت، کہ انہوں نے محراب کی بدعت شروع کر دی ہے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محراب زمانے میں نہیں تھا. اب محراب النبی جو کہتے ہیں نا، مسجد نبی میں جس جگہ کو، تو محراب کا منار بھی میں، یہ محراب ہے ہی نہیں ہے، اس جگہ محراب بنائی ہے بعد میں، اور یہ جس جگہ لکھا ہے کہ حاضر محراب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں سے جگہ کہتے ہیں، یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ کے قدم مبارک لگتے تھے، اور آگے جو ہے تو وہ جس جگہ آپ سر مبارک رکھتے تھے وہ محراب کی احاطے اس میں دیوار میں کر دیا گیا. تو محراب نے خانقاہ کی مسجد اس لیے بنائی کہ وہ ہماری محراب جو ہے یہ یاد رکھنا مسجد کیسا نہیں ہے، کیونکہ اس کے اوپر ہمارے گھر کا دوسری منزل میں گیزر ہے، اور نیچے منزل میں ہم نے آگے کو کر کے اس طرح کیا کہ ایک صف زیادہ ہو جاتی ہے، تو یہ جگہ پرائیویٹ ہے، اگر یہ جگہ جائے نا جس وہ نجی ہے وہ وقف نہیں ہے، تو لہذا اس میں اعتکاف میں بیٹھتے ہوئے کوئی آدمی اگر آگے ہو جائے گا اعتکاف اس کا ٹوٹ جائے گا، اور ایسے ہی جو ہے تو اگر امام مکمل اس میں کھڑا ہوگا تو یہ پھر مکروہ تنزیہ ہو جائے گا، یہ بھی اس کا اس کی احتیاط کرتے رہیں، اس کو یاد رکھیں اس کو. سبحان اللہ. تو قیدر صاحب کو میں نے کہا کہ اپنے مفتی صاحب سے پوچھنا کہ 600,000 کا مینارہ جو ہے ہاں جی مسجد کا اس کی کہاں سے گنجائش نکل دی، اس نے پوچھا نہیں ہے کہ یہ نہیں کہ متا پوچھنا شروع کرے ہاں جی. سبحان اللہ. عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے خطابت کا خطبہ اپنا امارت کا خطبہ دیا نا میل مومن بننے کا, انہوں نے کہا لوگوں میں اللہ کے حکم کے مطابق چلوں تو میرے تباہ تابع داری کرنا, میں اللہ کے حکم کے خلاف چلوں تو پھر جو ہے تو میری نہ ماننا, کہ ایسا ہے ہاں جی. تو ایک بندو کھڑا ہوا تلوار سے نکالے کر نہ ماننے, نہ ماننے کی بات کرتے, نہ ماننے کی تو نے کیا تو تلوار سے تمہاری خبر لیں گے. کہ نہ ماننے والی بات نہیں کہ پھر اس تلوار کے ساتھ ہم ہو. عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہ کہ جس کے سامنے بادشاہوں کے قاصد آ کر کانپتے تھے, لیکن اتنی آزادی رائے رکھی ہوئی تھی کہ عام آدمی کھڑا. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک جمعہ کے خطبے میں کہا بیت المال ہماری چیز ہے, جس کو دیں دیں, جس کو نہ دیں نہ دیں. کوئی نہیں بولا وہ بات کہہ کر چلے کہ دوسرے جمعے کو پھر انہوں نے یہ بات کہی کہ بیت المال ہماری چیز ہے, جس کو دیں دیں, جس کو نہ دیں نہ دیں. پھر چلے کہ تیسرے جمعے کو پھر کہا. تو ایک آدمی کھڑا سے کہا نہیں ایسی بات قطر نہیں ہے, بیت المال جو ہے یہ قوم یہ مومنوں کا مال ہے, اس میں آپ جو ہے تو شریعت کے خلاف کوئی تصرف نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا اس کو پکڑ لیا, لوگ سمجھے کہیں گرفتار ہو گیا بس, جس طرح سعودی عرب کی حکومت میں آدمی کو اٹھایا پتہ ہی نہیں کہاں چلا گیا. خیر جی, اس نے ان کو لے کر گھر لے جا کر انہیں کھانا کھلایا اور کہا اللہ کا شکر ہے کہ میں اس بات کا امتحان لے رہا تھا کہ کہیں میں جابر حاکم تو نہیں بن گیا کہ اس کے سامنے لوگ حق نہ کہہ سکتے ہوں. تو ایک جمعے کو میں نے یہ بات کہی, دوسرے کو, تیسرے جمعے کو جب تم نے کھڑے ہو کر اس کا جواب دیا تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور تمہارے اعزاز کے لیے تمہیں کھانے کی دعوت پر بلایا. سبحان اللہ. اہل حق اہل حق ہوتے ہیں. یہ بڑی عید گزری ہوئی تھی تو ایک آدمی آیا, اس نے حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ سے پوچھا کہ مولانا صاحب دا قربان ہے وہ خا عیسائی تو اور کھولی شی بنے آدم چاہ اور کھولی شی مولانا جی دا سے مسئلہ نہ دے نشی اور کھولے مولانا صاحب نشی اور کھولے ماں مسئلہ دا سے نہ دے جی مسئلہ دا سے دے سے اور کھولی شی. تو بشیر طارق صاحب جو بڑے بڑی عمر والے سب بڑا بڑا مجھے دیکھ رہے ہیں, استاخت گورا جاگر سنگھا خبریں کی. تو میں نے کہا جی بشتی زور میں ایسا ہی لکھا ہوا ہے. انہوں نے کہا اچھا وہ بھائی ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ بشتی زور میں لکھا ہوا ہے کہ ٹھیک ہے دے سکتے ہو. ہاں جی, چونکہ عمر زیادہ ہو گئی تھی, بیماریاں بہت تھیں, بہت دوائیاں کھانی پڑتی تھیں, آپ سے بس اثر ہوتا تھا. تو مجھے پتا تھا کہ میرا شیخ جو ہے محقق شیخ ہے, اس نے اس بات پر میری ناراض ہونا ہے اور نہ جو ہے تو مجھے برا بلا کہنا, بلکہ اس نے میرا شکریہ ادا کرنا. تو اس کے بعد جب بھی ہوتا تھا کہ مسئلہ ڈاکٹر صاحب سے پوچھ لو اس کو یاد ہوتے ہیں. کوئی مسئلہ پوچھتا نا کہ یہ مسئلہ, وہ کہ وہ ڈاکٹر صاحب سے پوچھ لو اس کو مسئلے یاد ہوتے ہیں. سبحان اللہ جی. تو جب تک ہمارا یہ حال نہیں ہوا کہ ہر کسی سے اپنے اپنی جان جو ہے تو گھٹیا نظر آئے, اس وقت نہیں بنے ہم. ہم شیخ و تفسیر بن گئے, شیخ الحدیث بن گئے, ہاں جی مفتی بن گئے, سب کچھ بن گئے, ہاں جی, اور شیخ طریقت بن گئے, ہاں جی, لیکن ابھی جو ہے تو آدمی انسان نہیں بنے. تھانی مسئلہ کیا فرماتے ہیں کہ لوگ بزرگ بناتے ہیں میں انسان بناتا ہوں, کہ لوگ بزرگ بناتے ہیں میں انسان بناتا ہوں. فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا, مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ. ایک مرید نے لکھا کہ آپ کے بارے میں مجھ سے فلاں بات میں گستاخی ہو گئی تھی, اور چونکہ پیر کا بہت بڑا حق ہوتا ہے اس لیے میں معافی مانگتا ہوں. انہوں نے کہا ہمارے سلسلے کو نہیں سمجھ سکے, اس طرح کا رویہ آپ ہر ایک عامی آدمی کے ساتھ رکھیں گے جیسا آپ میرے ساتھ کہہ رہے ہیں, ہر عامی آدمی کے ساتھ, کہ اس کا حق ضائع ہونے سے بچائیں گے آپ. اس طرح میری حدک سے آپ ڈر گئے, اس کی حدک سے آپ ڈریں گے, پریشان ہوں گے, تو تب یہ بات ہوگی. سبحان اللہ. دوسری میں آتا ہے کہ صدی کے سرے پر ایک آدمی آئے گا جو دین کے اندر ساری آئی ہوئی غلطیاں, کوتاہیوں کو, کباہتوں کو دور کر کے اس کو واضح کر کے بیان کرے گا اور وہ مجدد ہوگا. دوسرا قول ہے کہ جس نے اپنے دور کے مجدد کو نہ پہچانا وہ جاہلیت کی موت مرا. یعنی تو اللہ کی شان کی جو صدی گزر گئی اس کے مجدد سارے تھانی رحمۃ اللہ علیہ. ہمارے مولانا صاحب فرماتے تھے کہ اس صدی میں اگر ظہور مہدی نہ ہوا, وفات سے پہلے فرمایا تھا, اگر ظہور مہدی نہ ہوا تو اس جو 15ویں صدی ہے اس کے مجدد حضرت مولانا زکریہ صاحب ہیں. یہ فرماتے تھے کیونکہ ساری دنیا پر نظر کریں تو اس صدی میں اس پائے ایک آدمی کوئی نظر نہیں آ رہا. علمی لحاظ سے ان کی کتابیں عوجد المسالک اور بدل دوسرا کیا نام ہے, لام دراری, لام دراری عوجد المسالک عالم اسلام میں نمبر ایک پر ہیں. ہاں جی. اور ان کی فضائل کی کتابوں نے کتنے لوگوں کی اصلاح کی اس کو شمار کریں. پھر ان کا جو تصوف کا سلسلہ جس میں کہ کوئی 130 خلفاء ہیں, ہاں جی, کہ 150 ہیں, 130 کے قریب خلفاء ہیں, ان کی جو سوانح ہے اب بیتی, تو یہ اس میں کسی کو تعداد یاد ہے؟ 130 سے تو زیادہ ہیں میرے خیال میں. اور تقریباً بڑی بڑی ہر ایک خلیفہ کی بڑی بڑی خانقاہیں, بڑے بڑے مدارس, بڑا بڑا آگے سلسلے. سبحان اللہ. رائے گڑھ میں ان کے دو خلفاء رہے نا, مولانا ظاہر شاہ صاحب اور مولانا احسان صاحب. مولانا احسان صاحب اتنے سخت ماحول میں, یعنی جامع دین کے موقف سے پیچھے ذرا نہیں ہٹے ہیں, اور یکرخہ تصور عبدالوہاب صاحب کو ان پر بالکل اثر نہیں کر سکا. تو حضرت شیخ کی صحبت کا اثر پورا جامع دین کے تصور کے ساتھ چلے, حالانکہ وہاں کوئی ٹک نہیں سکتا اس طرح. جب تک کہ تردید تنقید اور تقابل اور تنقید کا مستق بننا چلے ٹک نہیں سکتا, یہ بس تبدیل کا کام ہے, باقی کچھ بھی نہیں. سبحان اللہ. طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے جی پوری. کوئی بات آپ پوچھتا ہے میں پوچھا مولوی بدرا صاحب. کیسے رہتے بھائی تنقیدی عادت تمہیں میں پھینک دیا تو ہم سلسلے کے انتقام والا مضمون جو ہے نا, وہ کیسر صاحب اور وقار صاحب ڈر رہے تھے کہ اس کو شائع کرنے سے. سارے انہوں نے پچھلی دفعہ شائع نہیں کیا نا, تو میں نے کہا اس کو سب سے پہلے شائع کرو, اس دفعہ پڑھیں گے انشاءاللہ آپ. تو اس کا عنوان گزرستہ کر لیا کہ سلسلے کی حفاظت اور سلسلے کے انتقام, سلسلے کی حفاظت اور سلسلے کے انتقام, دو لفظ کر دیے اوپر. یہ مولوی صاحب اپنے کام کے لیے آئے ہوئے, یہ آپ کے پیچھے جو بیٹھے ہوئے دیکھ بل کار پسرا والے بھائی, دس سو مرتوش لوگ ہر یو کار کے بنیادم اخبل خیر خواہ خلق و سرا پویا خلق و سرا مشورہ کی, ٹھیک شو جی, خواہ خلق بھی خیر خواہ پویا خلق بھی مشورہ ہو کی, مشورہ ہو کی نہ بیا اگے نہ بادا استخارے دعا دے بار بار ہوئی, اور بیا خدا تر سوال کہ خدا پاک اس مار تمہارا فائدے والا لار خلاص کی, ٹھیک شو جی, پہلے مشورہ کرنا سمجھدار خیر خواہ نیک لوگوں سے, سمجھدار بھی ہوں خیر خواہ ہوں نیک لوگ ہوں, ان سے آدمی ہر عمل مشورہ کیا کرے, ہر چیز میں اس کا شعبے کا ماہر ہوتا ہے. دنیا کا مشورہ دینا تو بیت کے سلسلے والوں کی ذمہ داری نہیں ہوتی ہے, یعنی ایک عظم مشورہ دیں تو اجر و ثواب اس کا بھی, لیکن کم از کم یہ شعور ان کو ہونا چاہیے کہ اس مشورے کا میں اہل ہوں بھی کہ نہیں ہوں میں. ہمارے مولانا صاحب دم کرتے تھے تو بڑی تاثیر والی شخصیت, بڑا فوری دم ان کا ہوتا تھا, لیکن علاج کرانا کسی سے بند نہیں کراتے تھے, علاج کرنا اللہ کی رحمت ہے اس کا بھی عجر و ثواب ہے, اور ہماری طرف پیر ہوتے ہیں بس کہتے ہیں بس ساتھ سب طرح ٹک لو آدمی کا بیڑا غرق ہو گیا. تو ہر شعبے کے ماہر سے مشورہ کرنا ہوتا ہے جو اس کے بارے میں صحیح رائے بتا سکے. اب کل میرے معائنے کے لیے اسپیشلسٹ ڈاکٹر آئے ہوئے ہیں, اور ایک والد صاحب مہمان آیا ہوا ہے, وہ معائنہ کر رہا ہے اور وہ بات کر رہا ہے, مولوی صاحب اس کو بات کرنے نہیں دے رہا, وہ نسخے بتا رہا ہے لگا ہوا ہے, آپ سن رہے تھے, نسخے بتا رہا ہے بتا رہا ہے. میں نے کہا آپ یہ خاموش ہو, تو پھر اس ڈاکٹر کو میں نے بلایا ہے, پھر وہ اپنی بات کرے, پھر خاموش ہوا تو پھر ڈاکٹر صاحب نے کہا یہ دوائیاں میں آپ کے لیے لایا ہوں, یہ آپ استعمال کریں گے. ایک اور لطیفہ آپ کو سنائے عجیب, ہماری تشکیل تھی سعودی عرب کی جماعت میں, اس میں جدہ میں افطاری تھی اور پھر ہم نے افطار کر کے بیان وغیرہ کر لیا تھا, مقام کر میں واپس آنا تھا, جوں واپس چلے میرے پیٹ میں سخت تکلیف ہو گئی, مروڑ آ رہی ہے, اور ساتھ بنگالی ساتھی بیٹھے ہوئے تھے, اس زمانے میں بنگالی بنگلہ دیش بن گیا تھا, بنگالی ساتھی بھی تھے, میں نے ان سے کہا میرے پیٹ میں تکلیف, کہتا ہوں, وہ کہتے حرم شریف کی ایک لاکھ کی نماز کا ثواب گاڑی کو دوڑا رہے ہیں. میں پھر تھوڑی دیر کے بعد کہ میرے پیٹ میں تکلیف ہے, مجھے کہا کہ حرم کی ایک لاکھ کا ثواب ہے, یا خدا پاک میں کیا کروں, چلا لگا نہیں سکتا ہوں, چھوڑ دے مجھے ہے نہیں ہے, یہاں ٹریٹی کر نہیں سکتا ہوں. خیر حضور عرب میں داخل ہوئے تو میں نے کہا مجھے نیچے اتار دو, آپ جائیں آپ کے اخلاق کی ثواب ہوگی. اب حضور عرب میں کہتے ہیں حرم شریف کی نماز ہے جی, اس میں 120 رحمتیں ہیں جی, کیا وہ بیماری والے آجی پر کیا زحمتیں ہیں اس کا کوئی خیال نہیں آجی. خیر مجھے انہوں نے اتار دیا, پاس ہی مرکز تھا, میں وہاں پر کیا قضا حاجت کے لیے. تو دوائی میں نے لی تو ایک آدمی کہے دوائی تو کھا رہا ہے یہاں, دوائی کھا رہا ہے آپ زمزم پینے سے شفا ہوتی ہے. تو کہ یا اللہ دے سی سر بسکے دے تب جانو سر بسکے دے دیوانو سر. تو میں نے اسے کہا کہ ابھی اتنا بزرگ نہیں بنا ہوا ہوں کہ صرف آپ زمزم سے شفا ہو جائے کرے, اسباب اختیار کرنے کی ضرورت ہے بھی. تو اس نے پھر ہمارا پیچھا چھوڑا. سبحان اللہ. ہمارے حکیم احسان بادشاہ صاحب ہوتے تھے مردان کے بزرگ تھے, اس میں پشاور سے اوپر چترال تک سارا باجوڑ علاقے میں تبلیغ کام ان کے ہاتھوں کہیں ہوا. تو ان کی بہن بیمار تھی, خود ضعیف بھی تھے, چل نہیں سکتے تھے, لیکن اس کی تھی مرداری عادت کے لیے یہ مردان سے یہاں آئے. تو مولانا صاحب کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے, گاڑی میری میں ثاقب انجینئر ایک ہوتا تھا ایک ہاتھ والا, پھر آنے کی ذمہ داری اس نے لی ہوئی تھی, تو کام وہ کر رہا تھا. تو اب جو ہے تو آج امیر صاحبان کوئی نہیں ہے جی, امیر صاحبان کے اتنا اونچا کام چھوڑ کر اسپتال آیا ہوا ہے مریض کے لیے, اتنا اونچا کام چھوڑ کر. کہا کہ وہ تو محقق عالم ہے, اس کو پتا ہے کہ میرے ذمہ یہ فریضہ ہے کہ اب اس کا صحیح علاج کرانا, میں ہی اس کا وارث ہوں اور محرم ہوں اور میرے ذمہ ہے, اب اس کو میں کراؤں گا جی. ایسے فارغ ہوا تبلیغ کا کام ختم تو نہیں ہو گیا کہ وہ پھر ہو نہیں سکے گا. کچھ عرصہ رہے ان میں یہ بات چلی نا کہ کارگزاری میں کہا کہ مالا پورا ہو گیا, تو امیر صاحب نے کہا گشت ختم ہے واپس ہو جائیں. تو آدمی نے کہا کہ گشت قیامت تک ختم نہیں ہوگا, آپ نے کیوں کہا گشت ختم ہو. تو سارے امیر صاحبان نے اس بات کو چلایا ہوا تھا. پھر وہ کارگزاری والوں نے بزرگوں سے پوچھا, پھر انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو گشت ختم ہوگا, آدھا گھنٹہ گھنٹہ ہو گیا ختم ہو گیا, تو نہیں کہ ختم ہو گیا, ختم کے لفظ کو بول رہے ہی نہیں آئی. سبحان اللہ جی. کہتے دین جب آمی کے ہاتھ چڑھ جائے گا تو اس کو ولیہ بگاڑ کے رکھ دے گا. تو اس لیے مفتی فرید صاحب علماء سے کہہ رہے تھے کہ جہاں بھی غلطی ہو اس پر تنقید ضرور کیا کرو. سب آئے ہوئے جی چپکی گئی. اب اس میں یہ ہے کہ یہ لومت اللائم جو آئے چاہیے نا, ولا خاف لومت اللائم, حق بات کہنے کے وقت کسی کی ملامت کی پرواہ نہ کی جائے کہ مجھے ملامت کرے گا, برا بلا کہے گا, میں اس کی نظروں میں پھر اچھا آدمی تصور نہیں ہوں گا. تو اس بات کے لیے حق بات کو چھوڑنا, اس کو مداہنت کہا گیا ہے. مداہنت کے عربی میں کیا لفظ ہے جی؟ مداہنہ تو فارسی کا لفظ ہے کہ عربی کا ہے؟ عربی کا ہے, عربی کا. کس وجہ سے حق بات نہ کہنا کہ لوگ پھر میرے خلاف ہو جائیں گے, مجھے اچھا نہیں سمجھ جائیں گے, یہ مداہنت ہے اور یہ کبیرہ گناہ ہے. کبیرہ گناہ ہے اور یہ گناہ کوئی عمل کا رخ کا بھی نہیں ہے, کوئی تو ایمانی رخ کا گناہ بنتا ہے. سبحان اللہ. اس پر آپ کا ایک لطیفہ سنائے, بڑے دلچسپ ہے. ہمارے محلے میں ایک سروٹ کوارٹر میں ایک آدمی رہتا تھا, اس کا مالک کے ساتھ ساتھ وہ پروفیسر کا ایسا تنازع آیا ہوا تھا کہ اس نے بڑی شکایتیں دکھڑے سنائے محلے والوں کو. اب محلے والوں نے کہا کیا کریں, اب اس کو اس پروفیسر کے خلاف آواز اٹھانے کی ضرورت ہے اور کریں تو کیا کریں. اسے میں نے کہا تم صبح کی نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد کھڑے ہو جانا اور اپنے دکھڑا اور فریاد سنانا. تو میں نے کہا اس پر ہنگامہ میں کھڑا کروں گا اور امام صاحب پر کہے گا کہ وارو کا لے گا تھا خبر تحقیق بکو جرگا بکی نہیں ہاں سوال ساری بات کر کے اور پھر اس پر جو ہے تو انکوائری جرگا مقرر کر کے اس کا پھر فیصلہ کرائیں گے. تو میں نے بات کہی کھڑے ہو اس سے بات کہی میں نے اس پر ہنگامہ کیا امام صاحب نے مداخلت کی بیچ میں تو اس کا مسئلہ اللہ نے حل کرنے کی کوشش کر دی. اب یہ پروفیسر صاحب جو ہے یہ سر جگڑالو مشہور تھا. نماز ہم ایک مسجد میں پڑھتے تھے آتے جاتے میں سلام کرتا جواب نہیں دیتا تھا السلام علیکم. تو اللہ کی شان کے ایک دفعہ رات کے 2 بجے اس زمانے میں یہ ایئر کنڈیشن وغیرہ اتنے نہیں ہوتے تھے اس کا رواج نہیں تھا تو کھڑکیاں کھول کے ہم سوچتے تھے ہم سوتے تھے سین میں بھی سوتے تھے امن و امان ہوتا تھا. یہ کلاشنکوف کی گولیاں بھی نہیں آتی تھیں ہوائی گولیاں تو یونیورسٹی میں سین میں سوتے تھے یا کھڑکیاں کھول کے. تو میری کھڑکی کے پاس 2 بجے فائر کی آواز ہو. اب میں جاگ کر سوچا کیا کرنے کا کہ اب فی الحال تو خاموشی ہے اب آگے دیکھتے جاؤ کوئی اور نقل حرکت ہو تو پھر اس کا کوئی بندوبست کریں گے جب تک نہیں ہے تو انتظار کریں. گھنٹہ انتظار کیا پھر آنکھ لگ گئی سو گیا میں. صبح جو ہے میں نے معلومات کی انہوں نے کہا کہ آپ کے پڑوسی کے گھر میں بیٹے نے باپ پر فائر کیا اسی پروفیسر صاحب پر فائر کیا بچ کیا خیر جی گھر میں ایسی لڑائی ہوئی ہے تو اس میں خیر ہم اس کے لیے خوب دل لگا کر بدوائیں کرتے رہے خدا سمجھا رہا تو خیر نہ بدوا چڑو خپا کے دونوں اور بس ایک اور تو اللہ کی خان کے ایک دفعہ اس کی لڑائی ہوئی اور گم ہو گیا گم ہو گیا گم ہوا ہوا ہوا 4 مہینوں کے بعد آ نکلا جی 4 مہینے لگا کر آ گیا پوری زندگی بدل گئی. پھر دوبارہ کچھ واقعہ ہوا تو پھر جو گم ہوا تو پھر اس کی موت کی اطلاع آئی کہ مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ وفات پا گیا. آدمی مطلب آدمی ایسا آدمی تھا اللہ نے خاتمہ اچھا نصیب. لا الہ الا اللہ.